Եթերում ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, մեր հյուրը Հոյդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ ԼՂ ազգային ժողովի Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանն է։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, դուք միշտ պատրաստական եք հաղորդակցվելու մեր ունկնդիրների հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ Պարոն Իշխանյան, ահա մի տարի էլ կդառնա պատմություն, մի քանի օրից 2015 թվականի մասին կխոսենք անցյալ ժամանակով։ Տարվա վերջին ամեն մի անհատ, ամեն մի կառույց հետ է նայում տեսնելու և ընդհանրացնելու համար տարվա մեջ առածն ու չարածը, ձեռքբերումներն ու բացթողումները։ Հոյդա Արցախի կառույցը հիշելու ինչ ունի։ Յուրաքանչյուր տարի ունի իր կարևորությունը մեր անցած պատմության մեջ, և ամեն մի տարի մենք փորձում ենք թե երկրի ներքին, թե արտաքին կյանքում ունենալ մեր դերակատարությունը։ Բնականաբար արտաքին ճակատի վրա մեր հիմնական խնդիրը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանգուցալուծման ճանապարհների որոնումն է, և նրա վրա որևէ ձևով ազդեցություն ունենալն է, դաշնակցություն ունի այդ հնարավորությունները և կարողությունները, մասնավորապես Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացում։ Ամենակարևոր խնդիրը եւ ամենակարևոր ուղղությունները միջազգային ճանաչման գործընթացում կատարվել են հայդատի գրասենյակների եւ Արցախի արտաքին գերատեսչության, Արցախի բարձրագույն իշխանությունների հետ համատեղ։ Մենք կարողացանք երկու ուժերի համատեղումով որոշակի հաջողություններ եւ առաջընթաց արձանագրել, բայց ամենամեծ ցանրությունը այդ առումը ընկած է դաշնակցության հայդատի գրասենյակների եւ հանձնախմբերի վրա, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում, Լատինական Ամերիկայում, Ավստրալիայում, Միջին Արևելքում գործող, Ռուսաստանում գործող գրասենյակները իրենց հանձնախմբերով իրենց ուսերին կրում են ամենամեծ ծանրությունն ու պատասխանատվությունը, թեկուզ եւ նահանգային մակարդակներով, ոչ մեր ակնկալած պետական ֆեդերալ մակարդակներով, բայց մենք ունեցել ենք որոշ հաջողություններ եւ կարծում եմ առաջիկայում ինչու՞ չէ դա կարող լինել 2016-17 թվականներին հաջողությունները պետք է լինեն ավելին, որովհետեւ կան դրա նախադրյալները եւ այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին մենք ամենօր հաղորդակից լինելով ունենք որոշակի տեղեկատվություն տարբեր աշխարհամասերում նոր հաջողություններ արձանագրելու համար։ Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացը պետք է ուղղակիորեն կապել բանակցային գործընթացի հետ, և բանակցային գործընթացում հաջողություններ արձանագրելու համար հենց միջազգային հանրության կողմից Արցախի Հանրապետության ճանաչումը կարող է նոր փուլ ստեղծել և նոր լիցք հաղորդել։ Ներքին կյանքում մեր հիմնական քաղաքական խնդիրը կամ քաղաքական առաջադրանքը, այսպես ասած, տարվա ընթացքում ներկազմակերպական կյանքից զատ նաև քաղաքական երկու կարևոր առաջադրանք էր։ Թե մեկ առաջադրանքը մայիսին տեղ ունեցած խորհրդարանական ընտրություններն էին, և սեպտեմբերին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Կարծում եմ, թե ներկազմակերպական կյանքում և թե նաև քաղաքական այս առաջադրանքների առումով մենք կարողացել ենք գոնե մեր առջև դրված խնդիրների նվազագույն շեմը, եթե այսպես նոթագրենք, համեստորեն անդրադառնանք, նվազագույն շեմը հաղթահարել։ Բայց երևի թե է նաև այստեղ խոսել տեղական ինքնակառավարման մարմինների մեր մասնակցության և ընդհանրապես թիմ համակարգի մասին, նաև մենք ունեցել ենք հնարավորություն տարբեր հարթակներում անդրադառնալու, տարբեր ձևաչափերով անդրադառնալու։ Այս ընտրությունները արդեն կարծես թե իրենց քաղաքական կարևորությունը կորցնում են և քաղաքական հետաքրքրություն չեն առաջացնում։ Սա ապագայի թեմա է և քաղաքական ուժերի միջև քննարկումների, ինչու՞ չէ նաև խորհրդանանում համապատասխան քննարկումների անհրաժեշտություն ունի։ Կարծում եմ, ազգային ժողովի ընտրություններում դաշնակցությունը լավ արդյունքներ է գրանցել։ Նայեցի տեսանկյունից և ում բնութագրման, եթե հանրության բնութագրությունն իր հանրությունը մեզ տվել է ընդամենը ընտրազանգվածի մոտ 19%-ը, մենք իհարկե ավելին էինք ակնկալում, չփորձենք թվերի մեջ խորանալ, բայց մանդատների առումով ի համատություն նախորդ խորհրդանական ընտրություններում ունեցած արդյունքների ավելի լավ ցուցանիշ է, և 33 մանդատի վրա 7 մանդատ և երկրորդ քաղաքական ուժ դառնալու այդ առաջընթացը կարևոր է։ Չնայած ես կարծում եմ առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերի խնդիր չկա որևէ քաղաքական ուժի համար, մասնավորապես Արցախի քաղաքական դաշտում գործող ուսակցությունի համար, դաշնակցությունը միշտ ունեցել է իր ուրույն տեղը, իր առաքելությունը և ինչու՞ չէ նաև իր կարևոր արժեքը։ Այդ իսկ առումով, ինչ հորիզոնականում էլ մենք լինենք, դաշնակցություն ունի իր հստակ անելիքներն ու իր առաքելությունը։ Սա պետք է դիտակցի նաև մեր հասարակությունը և մեր ժողովրդի արցախյան հատվածը։ Դուք նոր եք վերադարձել Ավստրալիայից, ուր գտնվում եք հույդը Ավստրալիայի դրու առանձնակի կոմիտեի հրավերով մասնակցելու համար հույդը 125-ամյակի տոնակատարություններին։ Կխնդրեի փոքրինչ մանրամասը պատմել այդ մասին, բնականաբար մեզնից շատ հեռու այդ աշխարհամասում ներկայացնում եք մեր երկիրը։ Ինչքանով են ծանոթ Ավստրալիայի ֆեդերալ քաղաքական շրջանակները Արցախին ու Արցախյան հիմնախնդրին։ Գիտենք միայն, որ նոր հարավային Ուելսի նահանգի խորհրդարանը ճանաչել է Արցախի հանրապետությունը։ Ես երկու դերի մեջ էի Ավստրալիայում, հրավիրված էի մասնակցելու հույդա 125-ամյակի երկու կարևոր միջոցառումների՝ Սիդնեյում եւ Մելբուրնում, որ կենտրոնացված է հիմնականում հայկական համայնքը, եւ նաեւ մի շարք քաղաքական հանդիպումներ ունենալու, որին նախաձեռնությունն էր մեր կուսակցական կառույցի դրու առանձնակի կոմիտեն եւ տեղի հայդատի հանձնախումբը։ Առաջին առումով պիտի ասեմ, որ ներկազմակերպական խնդիր էր եւ իմ մասնակցությունը որպես գլխավոր բանախոսի երկու քաղաքներում էլ Սիդնեյում եւ Մելբուրնում բավականին ոչավորություն էր առաջացրել, նմանավանդ նկատի առնելով, որ այ օվկիանոսներից այն կողմ կարծես թե ինչ որտեղ կտրված Ավստրալիայում Արցախցու ներկայությունը ինքնին հնարավորություն է ոչ միայն լսելու, այլ նաեւ տալու տարբեր հարցեր եւ ուղղակիորեն հաղորդակիցներ ու մեր ներքին կյանքին։ Բավականին քաջացանոթ է համայնքը Արցախի ներքին կյանքին, ընդհանրապես մեր առօրյային, եւ դա ոչ միայն վիրտուալ կապի միջոցով, այլ նաեւ իրենց այցելություններով եւ ամիջական Արցախում իրենց ներկայությունը ապահովելով, թեկուզ եւ լինի զբոսաշրջային այցելություն կամ ներքին տնտեսական դաշտը ուսումնասիրելու եւ համապատասխան ներդրումներ ապահովելու հնարավորություն ունեցա երկու դասախոսություն ունենալու Արցախն այսօր թեմայով, ավելի մանրամասնորեն ներկայացնելու Արցախի ներքին կյանքը, մեր առօրյան, նաև մեր արշիվ ծառացած մարտահրավերներ եւ այդ մարտահրավերներին դիմակայելու մեր պատկերացումները եւ նաեւ մեր հայրենակիցներին մղեցի մասնակիցնելու այդ մարտահրավերների դիմակայմանը։ Երկրորդ ուղղությունը քաղաքական հանդիպումներն էր։ Մեր կուսակցական կառույցի եւ հայդատի գրասենյակի նախաձեռնությամբ նախաձեռնվել էին երկու ուղղություններով հանդիպումներ։ Նահանգային մակարդակով, դուք հիշեցրիք, նոր հարավային Ուելսի նահանգային մակարդակով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի եւ Արցախի հանրապետության ճանաչման մասին մի քանի տարի առաջ ընդունված բանաձևը, նահանգային մակարդակով այդ հանդիպումներ եւ երկրորդ ֆեդերալ մակարդակով, մասնավորապես մայրաքաղաք Կամբերայում դաշնային խորհրդարանում մի շարք կարեւոր հանդիպումների կազմակերպում, որի մեջ ներգրաված էին սենատորներ եւ խորհրդարանականներ։ Երկու առումով էլ մենք ունեցել ենք բավական հետաքրքիր հանդիպումներ, բայց մասնավորապես էքսկյուզեի նշել դաշնային մակարդակով ունեցած մեր հանդիպումների մասին։ Առաջին իսկ հայացքից մեր պատկերացումներով կարծես թե Ավստրալիան մեզանից հեռու եւ կտրված մի երկիր է, բայց մենք պետք է փորձենք համաշխարհային առումով նկատի առնել, թե ինչպիսի դերակատարություն ունի Ավստրալիան որպես երկիր, որպես պետություն, իր տնտեսական հզորությամբ, իր քաղաքական համակարգով, իր կշռով։ Չպետք է մոռանալ, որ Ավստրալիան զարգացած երկրների շարքում գրավում է 13-րդ տեղը, G20-ի անդամ է եւ Ավստրալիայի դերակատարությունը տարբեր հարթակներում, սկսած տարածաշրջանային երկրների վրա ունեցած իր ազդեցությամբ, ներառյալ միավորված ազգերի կազմակերպություն կամ այլ ձևաչափերով, Ավստրալիան ունի իր դերն ու իր կշիռը, եւ իր հավասարակշռված քաղաքականության մեջ մենք կարող ենք գտնել մեր հարցերի լուծման պատասխանները, թեկուզ եւ իրենց ներգրավելով, մասնակից դարձնելով այդ ամենին, որի առաջին քայլը, ինչպես ես փորձեցի դառնել, իրազեկման ճանապարհն է, իրազեկման փուլն է։ Ասել թե բավականին տեղեկացված էին Ավստրալիայի խորհրդարանականները Արցախի հարցի հիմնահարցի մասին, երևի թե ճիշտ չէ լինի, եթե դա կատարենք ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի եւ այդ երևույթները հաղթահարելու համեմատությամբ։ Այնուհանդերձ, մենք ունեցել ենք այդ հնարավորությունը այդ նվազ տեղեկությունների ընդհանուր, այսպես ասած, ծավալը մի քիչ ավելի մեծացնելու մեր ամիջական հանդիպումներով եւ նաեւ մեր ներկայությամբ։ Իսկ այդ հանդիպումներին ներկա էր ոչ միայն հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչները, ովքեր ուղեկցում էին ինձ, այլ Արցախի նորանշանակ մշտական ներկայացուցիչը Ավստրալիայում, պարոն Քայլար Միքայելյանը։ Դառնանք Արցախյան հիմնախնդրին։ Դեկտեմբերի 19-ին Շվեյցարիայում հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այս հանդիպումը կնպաստի շփման գծում լարվածության թուլացման պլանը կամ ընդհանրապես դրական արդյունքներ կլինեն։ Յուրաքանչյուր հանդիպում իր մեջ ունի լուրջ խորհուրդ եւ լուրջ պատգամ։ Վերջին տարիներին, հատկապես սկսած 2014 թվականի կեսերից, Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին ստեղծված ազդեցությունը, գերլարվածությունը, աստիճանաբար փոփոխվող մարտավարությունը, տարբեր զինատեսակների կիրառումը, ես նկատի ունեմ արդեն ծանր հրետանու եւ ավելի մեծ դրամաչափի զենքերի կիրառումը ընդհանուր միջև տանկերի եւ 122 մմ անոցրանոթների կիրառումը լուրջ մտահոգություն են դարձել ոչ միայն մեր համար, ես կարծում եմ այդ մտահոգությունը կունենա նաեւ ադրբեջանի ժողովուրդը, ինչու՞ չէ նաեւ ադրբեջանի քաղաքական իշխանությունները, եւ այդ մտահոգությունը բնականաբար պետք է ունենա նաեւ համանախագահո երկրներ եւ համաշխարհային հանրությունը։ Ամեն անգամ այս կարգի հանդիպումները որոշակի ակնկալիքներ ստեղծում են։ Անկեղծ ասած, հույս պահել, որ նման կարգի հանդիպումով, ինչու՞ չէ, արդեն մենք արդյունքների մասին որոշակիորեն տեղեկացված ենք, ոչ ամբողջապես, որտեղ հենց այս հանդիպումների մասին տրվում են շատ նվազ տեղեկություններ, այնուհետև բացում են փակագծերը, բայց եթե այս հանդիպումը ունենա իր արդյունքը, ակնկալող հիմնական խնդիրը ստատուս քոյի պահպանմամբ վերադարձն է հրադադարի ռեժիմին եւ սահմանին այդ ամենի պահպանումն է։ Ցավոք, ես կարծում եմ Ադրբեջանը չի հետևում իր խոստումներին կամ այս կարգի հանդիպումներին որևէ կարծես թե ուշադրություն չի դարձնում, մասնավորապես քաղաքական զարգացումները տարածաշրջանում, այնուհետև հավանաբար իր մեծ եղբորդ Թուրքիայի ազդեցությունը եւ հավանական հաջողություններն ու կամ առիթների օգտագործումը կարծես թե Ադրբեջանի մղում են այդ կարգի քայլերի։ Ես շատ հետաքրքրությամբ լսում եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ աշտակազմի ղեկավարին, ով հյուրընկալվել է ռևոլյուցիա հաղորդաշարում, եւ շատ հետաքրքիր կամ նոր փաստեր կարծես թե ներկայացվեց, բացվեց, որտեղ հստակ երևում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կողմ դիրքորոշման ուղղվածությունը, եթե Ադրբեջանը չպահպանի այն խոստումները, որոնց մասին մենք ոչ ամբողջապես ենք տեղյակ, այդ խոստումների չպահպանման դեպքում նաև Հայաստանը իր կողմ դիրքորոշումները կցուցաբերի։ Հայկական կողմը դրա անհրաժեշտություն ունի, թեկուզև մեր համար դա միշտ ծանր է լինում, հատկապես ունենալով մարդկային կորուստներ, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի կողմից որթեգրված մարտավարությունը արդեն մեզ տանում է կամ փորձում են տանել մաշող պատերազմ հոգեբանական ազդեցություն թողնելու, ինչու՞ չէ նաև մեր ժողովրդի մեջ խուճապ առաջացնելու մտայնությամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի Հանրապետության վերջին օրերի պահվածքը չունի միտումներ երկկողմանի համաձայնություններ պահպանելու կամ թեկուզև այդ համաձայնություններին հետևելու։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի ունենանք կոշտ վերաբերմունք, եւ այդ կոշտ վերաբերմունքը պետք է արտահայտվի եւ արտացոլվի ամեն առումով։ Զարգացումները ցույց կտան, թե ինչպիսի քաղաքական գիծ պետք է որդեգրվի, այնուհանդերձ այն պահվածքը, այն լկտի պահվածքը, որ ունի Ադրբեջանի իշխանությունը եւ ցուցաբերում է հենց Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին, երբեմն նաեւ Ադրբեջան-Հայաստան սահմաններին, եթե չի դատապարտվում միջազգային հանրության կողմից, եթե այն չունի անմիջական հետևանքներ եւ երկակի ստանդարտներ կիրառելով փորձում են երկու կողմերի մեղադրանք ներկայացնել կամ ընդհանրապես ոչ մեկին նախահարձակի գնահատական չտալ, մենք պարտավորված պիտի լինենք ավելի հստակ եւ ավելի կորշտ միջամտությունների։ Նկատի ունենալով աշխարհակաղակական սրընթաց զարգացումները, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև ստեղծված լարվածությունը, Թուրքիայի շուրջ եւ Թուրքիայի ներսում իրադարձությունները, պիտի ենթադրել, որ ազատ, անկախ Միացյալ Հայաստանի համար դաշնակցության մարտավարական խնդիրներում փոփոխություններ կլինեն։ Յուրաքանչյուր շրջան, յուրաքանչյուր տասնամյակ կամ ցավալող իրադարձություններ դաշնակցության գործունեության դաշտում մարտավարական նոր խնդիրներ են առաջացում եւ այդ մարտավարության փոփոխության անհրաժեշտություն։ Անշուշտ այլև մեր առջև դրված խնդիրները, ասենք 50-60-ական թվականներին, այլեր 70-80-ական թվականներին, մենք հականատես եղանք ինչպես 80-ական թվականների կեսերին խորհրդային պետության մեջ ցավալված իրադարձությունները հնարավորություններ ստեղծեցին նաեւ մեզ համար, ղարաբաղցիներիս համար, ղարաբաղյան շարժումը ցավալելու եւ ղարաբաղյան հիմնահարցը մեկ անգամ եւս հրապարակ վերելու։ Այդ ժամանակ էլ փոխվեց դաշնակցության մարտավարությունը եւ դաշնակցությունը, որ գործում էր Սփյուռքում, բարեբախտաբար արդեն իսկ ներկայությունը ապահովեց հայրենիքում, Հայաստանում, Արցախում եւ Ջավախքում։ Ինչ վերաբերում է ներկայացության եւ աշխարհակաղակական այս զարգացումներին, մասնավորապես Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, բնականաբար մարտավարական որոշ խնդիրներ պետք է փոփոխությունների ենթարկվեն, բայց կարծում եմ, ոչ վաղ անցյալում, ընդամենը 1 տարի առաջ թե ունեցած դաշնակցության ընդհանուր ժողովը հստակեցրել էր այն ռազմավարական սկզբունքներն ու նպատակները, որ ծառացած են ոչ միայն մեր կազմակերպության, այլ նաև մեր ժողովրդի առջև, ըստ այդմ հստակեցվել է էին մեր մարտավարական խնդիրները։ Այդ առումով փոփոխված այս իրավիճակում որոշակերպ փոխվում է նաև մեր վարտավարությունը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ իրադարձություններ են տեղ ունենում հենց Թուրքիայի ներսում։ Ես նկատի ունեմ իրենց ներքաղաքական զարգացումները, սկսած պետական կառավարման համակարգի փոփոխությունից, եւ այդ համակարգի փոփոխության արդյունքում նաև ընտրությունների արդյունքների, այսպես ասած, վերաթարմացում կամ նոր ընտրությունների, ուղղակի պիտի ասեմ, նշանակում ներքին զարգացումների մեջ նաև քրդական էլեմենտի ակտիվացումը, մյուս կողմից նաև Թուրքիա-Սիրիա սահմանին տիրողկացությունը, Թուրքիայի աջակցությունը իսլամական պետության եւ ծայրահեղ իսլամիստների որպես հովանավորյալ, այդ առումով շատ կարեւոր է քաղաքական այս զարգացումներում հստակ կողմնորոշվելու եւ առիթը օգտագործելու քայլերի մարտավարությունը։ Ես կարծում եմ, մեր համար ստացում եմ որոշ նպաստավոր պայմաններ, բայց ինչ պետք է ոգևորվել։ Ես տեսնում եմ թե լրատվամիջոցներում, թե հանրության մոտ այնպիսի ռոմանտիկ պատկերացումներ եւ այնպիսի, թույլ տվեք նաեւ այսպես բնութագրել, մանկամիտ մոտեցումներ։ Այս զարգացումները մեզ համար կարող են ունենալ թե դրական, կարող են ունենալ թե բացասական։ Խնդիրը այն է, թե որքանով ենք մենք կարողանում մեզ ճիշտ պահել եւ այս գործընթացում ծավալված ռուս-թուրքական հակադրության սահմանների մեջ մեր իրական շահը կարողանում փնտրել եւ գտնել եւ այդ շահից օգտվել։ Ի վերջո, այս բախումները հենց շահերի բախումներ են եւ երեկվա բարեկամները այսօր դարձել են թե ոխերի ճշնամիններ, վաղը չի բացառվում համաշխարհային պատմության հազար ու մի օրինակներ կան, վաղը նույն այդ ճշնամինները կդառնան նորից բարեկամներ, կախված իրենց շահերից։ Շատ կարեւոր է դիտակցել, որ մի հիմնական առանցք կա, դա Ռուսաստան Պարսկաստան առանցքն է, Պարսկաստանի հետ արեմուտքի հարաբերությունների բարելավումից հետո կար մտավախություն եւ մտահոգություն, որ կարող է խախտվել ռուս-պարսկական առանցքը, բայց կարծում եմ զարգացումները ցույց տվեցին, որ այդ առանցքը ավելի ամրապնդվում եւ հենց Պարսկաստան այն կապող օղակներից կամ կամուրջներից մեկն է Ռուսաստան արեմուտք հարաբերությունների դաշտում եւ Պարսկաստանի դերակատարության բարձրացումը տարածաշրջանում, Թուրքիայի դերի նվազեցումը, կարծես թե մեր համար նոր հնարավորություններ հեռանկարներ են ստեղծում։ Ռուսաստանը բնականաբար իր շահերով առաջնորդելով համենայն դեպս Կովկասում, հատկապես Անդրկովկասում հավանաբար կփորձի նոր մարտավարություն կիրառել եւ այդ մարտավարության կիրառման մեջ մենք պիտի փորձենք նորից եմ կրկնում մեր իրական ազգային եւ պետական շահերը ոչ միայն փնտրել, այլ հաջողացնել։ Հույդ Արցախի կենտրոնական կոմիտեն 2016 թվականին իր աշխատանքում ինչի վրա է հիմնական շեշտը դնելու։ Մեր այսօրվա հարցազրույցը բավականին թարմ հետքերով է, ընդամենը մի քանի օր առաջ սկսվեց եւ ավարտվեց Հույդ Արցախի կառույցի բարձրագույն հաշվետվունտրական ժողովը, մեր շրջանային ժողովը, որը ոչ միայն տվեց անցած երկամյակի մեր կատարած աշխատանքների գնահատականը, այլ նաեւ նախանշեց այն ուղղությունները, որի մեջ պետք է ունենանք մեր դերակատարությունը, այսինքն որոնք են մեր անելիքները։ Բնականաբար, ինչպես եւ մեր հարցազրույցի սկզբում ես անդրադարձա, մենք ունենք անելիքներ ներքին դաշտում, անելիքներ արտաքին ճակատում, մենք ունենք լուրջ անելիքներ Արցախի անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգում, հատկապես օգտագործելով մեր աշխարհասփյուռ կառույցի հնարավորությունները, արտաքին ճակատի վրա, ինչպես եւ շեշտեցի, Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման հեռանկարներում լուրջ դերակատարություն ունենալու, այդ իսկ առումով հատկապես հայության ուշադրությունը այսօր կենտրոն նասվածնելով Արցախի վրա, այդ կամուրջներից մեկն է նաև Հույդ Արցախի կառույցը։ Այդ կամուրջի ամուր լինելուց է կախված նաև Արցախ-Սփյուռք հարաբերությունները։ Մենք փորձում ենք այդ կամուրջը ամուր պահել եւ փորձում ենք մեր դերակատարությամբ նպաստել երկուստեք հարաբերությունների եւ այդ հարաբերություններում իրական մեր համազգային շահերի ճանապարհով առաջնորդելու։ Բնականաբար նաև ունենք ներկազմակերպական մի շարք խնդիրներ եւ այդ ներկազմակերպական ներքին մեջ առավել քան կարևորել ենք ներքին կյանքի աշխուժությունը, հատկապես նկատի առնելով մեկ հանգամանք, որ դաշնակցության Արցախի կառույցի ավելի հզոր կառույցից կարելի ավելի մեծ պահանջներ ակնկալել։ Մեր կառույցի աշխարհագրությունը ամբողջական Արցախի տարածքում լինելով հանդերձ նաե որոշակի բացեր եւ հենց այդ բացերին անդրադարձել է մեր ժողովը եւ փորձել նաեւ մեր դերակատարությունը թե քաղաքական կյանքում, թե երկրի ներքին տնտեսական, սոցիալական կյանքում, հատկապես այն մարտահրավերները, որ ծառացած են մեր արչև երկրի ներքաղաքական կյանքում դերակատար լինելու, եւ այդ դերակատարության մեջ մենք ավելի ակտիվություն փորձեցինք ակնկալել Խորհրդանի Դաշնակցության խմբակցությունից, ինչու՞ չէ նաեւ շրջան ընտրաներում մեր կազմակերպական կառույցներից։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մի քանի օրից նոր տարի է, շնորհավոր եմ անոր և սուրբ ծնունդ։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ նաև իմ հերթին առիթն օգտագործելով մեր ժողովրդին շնորհավորելու ամանոր և սուրբ ծննդի կապակցությամբ և հիմնական իմ մաղթանքը խաղաղության պահպանումը և խաղաղության վերջնական ամրապնդումն է։ Ավարտվեց ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թողարկումը։ Հյուրընկալել էինք Հոյդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ ԼՂ ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանին։